ciucă ți-o horă bună, las-o cri pe bătătură. Ia sculați, mese, sculați, va ajunge de când mâncați. Ia sculați, mese, sculați, va ajunge de când mâncați. Lingurile le-ați stocit, bucatele le-ați sfârșit. O cumnățică frumoasă să strângă tot de la masă. O cumnățică frumoasă să strângă tot de la masă. Iar noi acum împreună să facem o horă bună.